بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مرزاي مو أي شرح كتب مدينة كتب جهورمي. درس يوزدهم الدرس الحادية عشرة. موضوع مرزاي مو تشيستاي موضوع يكمون مفعولي مطلقة أي بوبي مفعولي خمسة، یعنی که 5 تن ما فقط مفعولون بهی را گرفتیم و امروز چی را میگیریم؟ مفعولی مطلق را میگیریم. مفعول مطلق چی است؟ میگه که المفعول المطلق مصدرون. یکم چی است؟ مصدر است. وقتی قاعده بیان میشود شما قاعده را بیانید خوب اهمیت بدید، یعنی که هر یک کلمه که در قاعده نویسانده میشود همون کلمه بسیار ضروری است، یعنی که اگر اونقدر ضرورت نباشد اجا نمینویسنش. برای می گفتید است که مفعول مطلق یکم چه مصدر است، باید مصدر باشه. مصدر نباشه چه مفعول مطلق شده نمیتونه. یذکر بعد فعل من لفظه، ذکر کرده می شود بعد از فعل از لفظ خودش. اینم چیز مهم است، از لفظ خودش. مثال میگیریم که ضربت زیدن ضربا، ضربت و ضربا هر دوش چی هست؟ لفظ خودش هست. یا میگه که فهمت درس فهمن، فهمه و فهمن گفت که مصدر است. در اینجا ضربن چیست؟ مصدر است و از لفظ خودش است. نمیشه که فعل دیگه باشه و در مصدر یعنی تماما کلمه دیگه باشه مفعول مطلق اعراب شه. خیلی نمیشه، باید از لفظ خودش باشه. خب انواعه، قسموش چند قسم میشه؟ خب چهار قسم میشه. یکم مؤکدون لفعله، یعنی که اون فعل خودش تاکید میکنه، برای تاکید فعل خودش میگه. دوم مبینون لنوع الفعل، دوم برای چی میگه؟ بیان کردن نوع فعل. واسه در مثالاشو میاره ان شاء الله بیان میکنیم. خب سوم چی هست؟ مبینون للعدد الفعل، بیان کننده عدد است، یعنی که اون فعل چند بار انجام دادی عدد هم را معین میکنه. چهارم مصدر نائب عن الفعل، بعضی کتابورای را چی میگن؟ نائب مفعول مطلق میگن، نائب مفعول مطلق، یعنی که بسیار به همه مشهور است. اما بعضی از کتابایی را چی میگن؟ مصدر نائب عن الفعل. خب یکم فمثال مؤکد لفعله، مثال یکم شاورد، یعنی که چگونه تاکید میکنیم فعل شا. گفتیم فهمت درس فهمن، فهمن یکم چی است؟ مصدر است. قاعده را ببینید، یکم چی گفت؟ باید مصدر باشه. فهمن یعنی که مصدر بود. خب بعد گفت چی؟ ای لفظ خودش باشه. ای لفظ خودش هستی، فهمتو فهمن، یعنی از ای فهمه ای لفظ خودش هستی. خب سیم چی هستی؟ گفت که برای مؤکد فعل باشه، یعنی که تاکید فعل باشه. گفت که فهمتو درس فهمن، یعنی که با فهم فهمیدمش، خوب فهمیدمش، برای تاکید هستی. اکلتو اکلن، اکلتو اکلن، اکلن چی هستی؟ مصدر هستی و ای همون لفظی فعل است، ای لفظی فعل اکل است. اکلتو اکلن، خوردم خوردنیه. نیمتو نومن، خواب کردم خواب کردنیه. فهمیدم فهمیدنیه. فهمو یعنی برای توکید میشه. مثل آیت دیجا میاره، میگه که و کلم الله موسی تکلیما، سخن کرد الله سبحانه وتعالی با موسی سخن کردنیه، یعنی توکید است. خب خوابی را چه اعراب میکنیم؟ تکلیما میگیم که مفعول مطلق مؤكد للعامل، يوكي للفعل هي يوكي للعامل، چون كمون فعل خش عامل است منصوب. خب دا ايجا يا قويدة ديگه هم هست، ايجا بسيار عادي وارد است. ما الان كسي چورون كتاب ده باید کم ترک ديگه بگیم قويدة ديگه هم ذكر میکرد که ده همی حالات واز ما فقط ده براي مؤكدش گوزستن، براي توكيد عامل يوكي توكيد فعل يکم، يعني يکم گفتیم چور قسمش ای يکم شای در همی جا در همی يکم باید که همی مفعول مطلق ما چی باشه؟ مصدر باشه. یکم مصدر را بیان کرد اما دیگه شو بیان نکرد، باید که نکره باشد، معرفه نباشه، این هم قاعده است. و باید که غیر موصوف باشه، اما باید غیر موصوف باشه، صفت نباشه. و باید که مضاف نباشه، مضاف نباشه دمیجا. اگر مضاف شید این هم چی نمیتونیم که در یعنی که مفعول مطلق مؤکد در نام ببریم، یا که خاتمش با تا نباشه و مثنا و جمع نباشه، فهمه مفرد باید باشه، مثنا و جمع شده هم نمیتونن. آزی دیجا ما دا مثال آورد، مثال ما فقط چی را آورد؟ چیزای آورد که او را تقسیم کرده نمیشه و مثال فهم، فهم را تقسیم کرده نمیشه و یا اینکه اکل آورد یا که نوم آورد، خواب، خواب تقسیم کرده نمیشه و اما اگر همیجا آزی ما مثال در بیاریم چون که فهماش ها که ما چی گفتیستم اگر مثال همیره درب میاریم درب تو زیدن دربن مثل همه فهمن مثل همه یگان فرقی نداره اما میتونیم که همه درب چکار کنیم مصنع کنیم یا که جمع کنیم مثلا که درب تو زیدن دربتین فهمه میتونیم که درب تو زیده دربتن دربت دربت بکنیم نیکی در همه حالت ایچی در یکمی که آورد در نوع یکمی که مؤکدون للفعل در اینجا داخل نمیشه و فهما به همین خاطر گفتیم که در قاعده که باید چی باشه؟ باید که مفرد باشه یعنی مثنا و جمع نباشه اگر مثنا و جمع شید ای مؤکد میبرویه فهما خب دویمون چی هستی؟ و مثال المبین للنوع برای بیان کردن نوع مثال فهمت درس فهمن جیدن چخیر فهمیدیش؟ فهم خوب یعنی خوب فهمیدوش اکل تو اکلل جای یعنی گرسنوار خوردم ده خوردم میگه خوراک رو گرسنوار یعنی نعوشه بیان کرد که چگونه مثلا فهمت المساله فهم العلماء فهمیدم مساله همچون فهم علما مثل عالم فهمیدمش یعنی برای بیان نوعی یا که هم درابرم با بیارم میگن که ضربت زیدن ضربا شدیدا فهما زید زدم زدنی سخت مردنی زدمش یعنی که نوعی همو را بیان میکنی اما چگونه ای که بد مصدر بود همون که مصدر باقی میمونه تغییر نمیکنه قاعده را گفتیم چیه مفعول مطلق باید یک مصدر باشه و از لفظ خودش باید که یعنی که همون لفظ فعل باشه خب در اینجا آیت هم مثال میاره و تاکلون التراث اکلا لما در اینجا مفعول مطلق مو کدامای اکلا برای چی برای تاکلون بود تاکلون دیجا گفتیم که چی ای فعل خب ای لفظ فعل باشه لفظ فعل دیجا اکلن خیلی لمه صفت میشه و یعنی که ما در مفعول مطلق دیجا در کره اکلن ای همی ای و برای بیان نوع ای یعنی چی خیل خورد چی خیل میخرن اگه مالا مال یتیمه خوردنی اکلن یعنی که حریصانه میخرن دیجا شرط دیگر بیان میکنم اگه و هذا نوع لابد ان یکون ما بعد المصدر صفتا در همین نوع نوعی که برای بیان است برای بیان نوع در همین میگه باید که لازم هست که بعدی همه چی مصدر میگه صفت بیاید در بالا گفتیم چی باید صفت نباشه باید که مجرور نباشه باید که مدافعه نباشه باید تا نچسبه اما در اینجا چی عکس است در اینجا حتما باید که بعدی مصدر صفت بیاید برای گفتیم که اکلا لما یعنی لما در جه صفت است برای اکل یعنی چی خیل میخرن؟ حریصانه میخرن خب میگه او مدافعه یا که مدافعه باشه که متارا فی الامثله همونگونه که در مثال میبینین اما مثال مدافعه نیاورد مثال میگیریم برای مدافعه کدن میگیم که جلست و جلوس الامیری جلست و جلوس هم در جه مفعول مطلق میشه اما برای بیان نوع باید چکار کنیم اضافهش کنیم یا صفتش بتیم یا مضافه ایش کنیم اینجا میگه که جلوس الامیری فهمو نشستم نشستنی امیرانه و مثل امیر یعنی نوعش به اون چه نشستی مثل امیر یا که مثل فقیر نشستی فهمو جلوس الفقیری در اینجا جلوس چی میگه مفعول مطلق انا مبین لنوع منصوب و امیری یا که فقیری مضاف الیه فهمو جلوس امیری مضاف الیه جلوس الفقيري مضاف مضاف اليه خب سیم چی هست میگه و مثال المبين للعدد برای بیان کردن عدد مثال تبعت الكتاب تبعتا نشر کردم کتاب رو میگه یعنی که نشر یک بار کتاب تبعتا یک مرتبه نشر کردم خب یا که تبعتین دو مرتبه نشر کردم او تبعات كثير یعنی بسیار تبع کردم یعنی که عددش یک مرتبه یا یعنی دو مرتبه یا یعنی که سه مرتبه یا یعنی که زیاده از سه مرتبه یعنی که بیان عدد است میگه وسجدت تو لله سجدتن برای الله سبحانه و تعالی سجده کردم یک سجده سجدتن اینم چه است مفعول مطلق است برای بیان عدد است او سجدتین یعنی که دو سجده کردم او سجداتین یعنی که بسیار سجده کردم فهمو؟ تا اینجا برای بیان چی اومد؟ برای بیان عدد. خب در چه چیزی اساسی را بیان نکرد؟ چیزی اساسی در چی هسته؟ طبعاً باید که در آخری مصدر باید که حرف تا بیاید. ای در یکم گفتیم، در یکم گفتیم که برای مؤکد میاد، برای مؤکد فعل گفتیم در آخرش تا نمیگیره، مضاف الیه نمیگیره، یعنی مجرور نمیشه و باید که نکیره باشه و آخرش چی نباشه گفتیم؟ آخرش تا نباشه و مثنا و جمع نباشه. اما در اینجا عکس های، در اینجا وقتی بیان عدد میگیم، در بیان عدد عکس هستای، باید که مصدر باشه، مصدر در همش بود و آخری مصدر چی باشه؟ تا باشه. در اوناش نه، در همی خاصتا برای بیان عدد وقتی گفتیم آخرش باید که تا باشه یا اینکه علامتش چی باشه؟ علامت تثنیه باشه یا که جمع باشه. مثالی که سجدتن، فهم آخرش تا آمد، یا اینکه سجدتینی، در اینجا علامت شو علامت مثنا آمد، یا اینکه چی گفت سجدت، ای علامت جمع آمد، ای حتمی است. یعنی که هر کدام برای خودش نشانه داره، برای که از یکدیگر جدا کرده بتونیم شونا. این نشانه شون چیزی اساسی است، اینا را علاهیده بنویسین بگیرین، حفظ کنین که کدامش چی نشانه ها داشت. خب میگذاریم در قسمی دیگرش، قسمی دیگر یعنی ای سه تا تمام شد. در مثالی نائب عن الفعل، نائب فعل یا اینکه نائبی مفعولی مطلق میگن در بسیار از کتاب های معاصر. خب نائب یعنی که جای عوض کننده همو، یا در بعض از کتاب میگن که ما ینوب عن المصدر، آن چیزی که جای عوض کننده چسته مصدر است. خب مثالش هم یورا اول دیگه بیان کرد که مثال محلن و صبرن و حمدن و شک و شکرن و نحو سبحان الله و معاذ الله و لبیک و نحو سمعن و طاعتن. خب در جا واضح نیست ای گپش که چی طلبه های جبه چی را بفهمه. خیره یعنی که استاد واضح میکنه، برای که اگر وقتی که یک کتاب خودت که بگیری بخونی و بفهمی احتیاج به استاد نداره. ایجا قصد ای کتاب نویس چی است ای؟ خب حمدن و شکرن و الحمدلله یا که سبحان الله که معاذ الله، وقتی که این را که در جا بیان میکنه ایجا محذوف است فعل، میتونیم ظاهر کنیم، میتونیم که ظاهر نکنیم. مثلا که الحمدلله حمدن، فهمو، یا که میگم اشکر الله شکرن. خب اما در بابی که چی آورد سبحان الله و معاذ الله، در اینجا مثلا میگیم که در سبحان الله تنزیحا لله و براءه له مما لا یلیق به. خب در معاذ الله چی هست؟ میگیم که عیاذا بالله، یا که میگیم اعوذ به، فهم؟ اینا چی میان مضاف و مضاف الیه میگه. خب بازی در این پاره با چیکار میکنه را با تفصیل بیان میکنه ان شاء الله، شاید اوجه با خوبتر بفهمین. خب حذف العامل، چگونه ما عامل میتونیم حذف کنیم؟ بازی در بالا گفتیم که چی؟ فعل حذف شده، یعنی عامل حذف شده. همین رفسه که در کدام حالت جایز است، در کدام حالت جایز نیست حذف کنیم. حاضر گفتیم در بالا که ما میتونیم که عامل ظاهر کنیم و بعضی حالات هایی است که چه ظاهر نمیکنیم. مثال المفعول مطلق، یکم مفعول مطلقی که المؤکد لفعله، وقتی که برای تأکید فعل است، یکم لا یجوز حذف عامله، اجازت نیست که حذف شوه عاملش، چون که چی؟ چون که برای تأکید است. خب لانه انما جاء بالمصدر، برای آن که وقتی که میوید به مصدر میگه لتأکید معنى عامله، برای تأکید معنای عامل است و تقویتی، و برای تقویت دادن شه، برای قوت بخشیدن شه. مثال گفتیم که تکلیما کلم الله موسی، تکلیما الله سبحانه تعالی سخن کرد با موسی، چه خیل برای تاکید است. وقتی که ما نمیتونیم که چیکار کنیم، حذف بکنیم عامل شه. دایجا عامل کدام است؟ دایجا گفتی و کلم، ها فعل، فعل چیکار میکنه؟ عمل میکنه، رفع میکنه فعیله و نصب میکنه مفعوله، یعنی که تأثیر میرسونه. در اینجا اگر از ما و کلم را بگیریم و کلم الله را بگیریم، موسی تکلیما نمیشود، یعنی که الله موسی تکلیما معنا نمیتیه، فهما در این حالت جایز نیست. دویم یکی اما المبین لنوع و عدد، و سه قسم دیگه بود، چی بود؟ برای بیان نوع و برای عدد. در این دو حالت فیجوز حذف عمله، جایز است به شرط، شرط داره لدلالت علیهما، باید شرط همین چیست که بالای آن دلالت کنه، فهما یعنی که عاملی که گرفتیم یکون سی باشه که دلالت کنه با عامل. مثال میگه که قدوما مبارکا، فهمه؟ قدوما مبارکا ای قدمت قدوما مبارکا، یعنی قدمت را نیاورد، ای قدوما آغاز کرد، فهمه؟ اما همین دلالت کننده عامل است، به همین خاطر جایز است. مثال حجا مبروکا، در اصل چی است؟ حججت حجا مبروکا، حججت را حذف کردیم، اما حجا مبروکا دلالت کننده به چی است؟ به پیش، فهمه؟ به عامل. مثال کم قراءتا قرأت درس، فهمه؟ در جوابش میگه قراءتین، قراءتین فقط. در اینجا اصل چی است؟ قرأت قراءتین، فعل نیاورد، قرأت قراءتین فقط، عامل نیاورد. چرا؟ بگیم که مفعول مطلق تنها ذکر کرد، چون که دلالت میکنه برای چی؟ برای عامل خودش. مثال کم سجدتا لله سجدت، برای الله مگه چند سجده کردی؟ میگه که سجداتین، نگفت که سجدت سجداتین، فما عامل حذف کردیم، بگیم که معناش همخی باقی مان. خب نائب برای مستر، از یکی به تفصیل بیان میکنیم انشاءالله. یکی میگه که ینوبو عن المستر ما یدلو علیه، به جای مستر دیگر چیز میگه که دلالت میکند به آن، یعنی اصل مستر نیست خودش، اما به جای اومیه و دلالت کننده ای مستر است. فیعرب مفعولا مطلقا نائبا عن مستر، و اعرابش میشه مفعول مطلق نائب از مستر، یعنی جای وزن مستر. و ینوب علی المستر ما یلی، و جای وزن مستر همین سوی هستن حاضر می آیند. یکم هشت چیز می آید بجوش، هشت چیز می آید چی می شود؟ نائبی عن المستر می شود، یعنی که مفعول مطلق اعرابش میکنیم. گفتیم که بعضی جا نائبی مفعول مطلقش میگن. یکم چی است؟ اللفظ کل و بعض و این، اینا چی هستن؟ مضافتون الى مصدر، در مصدر اضافه میشوند. وقتی در مصدر که اضافه شدن چی میگیم؟ نائبش میگیم. مثال فهمت الدرس کل الفهمی، فهمیدم درس، میگه با تمام فهم، فهمه؟ نگفت که فهمن، گفت کل الفهمی، یعنی کاملا فهمیدم شد. همین کل فهم چی میشه؟ کل مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب، فهمه؟ علامت نصب فتحه ظاهره. المیلی چی میشه؟ مضاف الی مجرور. خب فهمت الدرس بعض الفهمی، ایشان مثل همو هسته، بعض را چی؟ مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب، و فهمی را چی را میکنیم؟ مضاف الی مجرور. ای فهم فهمت الدرس، یعنی که با کدام فهم فهمیدیش، چه خیر فهمیدی درسه؟ در اینجا ای چی هستی؟ مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب، و فهم این چیه؟ مضاف الی مجرور. خب مثال دیگه کم میارم، کم قراءتن قرأت الدرس، کم هم در اینجا چی هستی؟ نائب هستی. خب دویم چی هستی؟ میگم صفت المصدر. مثال فهمت الدرس جیدا، ای فهمن جیدن، فهما؟ در اینجا فهمن چی هستی؟ مستر هستی، و در اینجا مستر حذف شید برای چی؟ برای که جانشینش آمد همین صفت، فهما؟ یعنی که نیابتن انی صفت. خب جیدن چی را میکنیم؟ مفعول مطلق نائب عن مستر. مثال دیگه میگه که ساعدته احسن المساعدتی، اصل لجه چی هستی؟ ساعدته مساعدتن احسن مساعدتی، یعنی که مستر لجه چی هستی؟ محذوف هستی، بگیم حذف شده هستی، بخاطر چی؟ بخاطر که در جاش صفت آمده گه. خب سیمش عدد، زورتوکا ثلاث زیاراتین، امیجا سلاسه چی هستی؟ مفعول مطلق نائب عن المستر منصوبه، و زیارات این درجه چی میشه؟ مضاف الی مجرور. ضربته 20 ضربتن، 20 درجه چی میشه؟ مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب، علامت نصبش خی یا میشه، لانه ملحق بجمع مذکر سالم. ضربتن درجه اعرابش چی میشه؟ تمیز منصوب، فهمه؟ مضاف الی نمیشه، تمیز منصوب، چون که بعد عدد ها چی میامد؟ تمیز میامد. خب آیت دایجه دلیل میکنه، میگه که فجلدو کل واحد منهما مئة جلده. خب مئة جلده، دایجه مئة مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب، و جلدتین مضاف الی مجرور. خب چهارمون چی هست؟ المصدر الذی یلاقیه فی الاشتقاق. هاو مصدری هست که برخورد میکنه در اشتقاق. مثال میگه که تبسمت ابتساما یعنی تبسما، احب الله حبا جما، و منه قوله تعالی و تبتل الیه تبتیلا. تبتیلا در همیجه چی هست؟ نایبی مفعول به هست. تبتیلا اصلا بگیم که مصدری ای مزیدا ای مزید رباعی با به فعل های همین مصدر هست، همو در جای مصدر چی اومدگی های؟ در جای مصدر تبتلا اومدگی های. برای چی؟ برای به وزن چی هست؟ تفعل، مثل تصرف تصرفا، یا که میگیم تکرم تکرما. خب میگه که فابتسامو لیس مصدرا لی تبسمه. تا اینجا گفت که تبسمتو ابتساما، یعنی ابتساما مصدر تبسمه نیست. تبسمه مصدرش تبسم میشه با وزن تفعل، تفعل تفعل تفعل تفعل تبسم. فما اما ابتسام چه؟ ابتسام ای ابتسم، ای ابتسم، یا ابتسم، یا ابتسم، ابتسم ابتسام. خب ولكنهما يلتقيان في الاشتقاق فكل منهما مشتق من الفعل بسما. خب اما اونها چیکار میکنن؟ برخورد میکنن در اشتقاق میگه، و همش میگه هر دشون از چی هستن؟ ای مشتقات هستن ای فعلی بسما، یعنی ایمی اصل ای فعلی بسما شدن، اشتقاق شده یستن با همین خاطر. خب پنجمش چی هسته؟ اسمی مصدر. و هو ما دل على الحدث كالمصدر، همو هم میگه دلالت میکند بر حدث و مثل مصدر، ولیکن حروف اقل، اما حرفاش کم هستن. ما میدونیم که مصدر مصدر داریم و اسمی مصدر داریم، فهمو؟ هم مصدر هسته هم اسمی مصدر هسته. حاضر ما در برای اسمی مصدر میخونیم، فهمو؟ من حروف المصدر، یعنی از حرفای مصدر چیش؟ اسمی مصدر حرفاش کم است، اما قوتناکیش زیاد است، بگیم توکیدش زیادتر است. برای همین اسمی مصدر هم میارن، چون که نسبت به مصدر با قوتتر است. نح و مثال میگه کلمته کلاما، فهمو؟ صحبت کردم با او، صحبت کردنی. خب و صلیت صلاتا. خب در اینجا کلامن و صلاتن اینا را مفعول مطلق نایب عن المصدر را میکنیم. و قبلت ابنی قبلتن و اغتسلت غسلا و اعطیته عطاعا. فالکلام لیس مصدرا اصلا. گفت که در اینجا یکم در که کلمته کلامن، میگه که کلامن اصلا مصدر نیست، ولکنه یدل علی الحدث، اما دلالت میکنه بر حدث، کلمستر با مندیم مستر میشه، کلام میگیم سخن. حروف اقل من حروف المستر الاصلی، یعنی که حرفاش حرفای مستر در چی هسته؟ کم هسته. مثال چی میگیم؟ تکلمن در چه کلامن، حرفاش حساب کنه حرفای اسم مستر نسبت مستر کم میگه. میگه که ولا فعل ثلاثی له، و از همین میگه فعل ثلاثی نداره، یعنی کلام کلمان، یعنی که فعل ثلاثی نداره، ولی ذالک سمی اسم مصدر، به همین خاطر نامیده شده است اسمی مصدر، فهمو؟ خب فرق بین مصدر و اسمی مصدر چه؟ خیلی فرق کنیم. اختلاف کلان است، میگیم هفت نمود، هشت نمود، هر جا هر خیلی بیان میکنن، یعنی فرقیتوشه. خلاصه هم آسان همی است که مصدر، مصدر حروف مصدر قطعی حروف فعل برابر است، فهمو؟ حروف مصدر قطعی حروف فعل برابر است، اما اسم مصدر همیشه کم است و ای اما بگیم جنسی خودش فعل نداره، فهم؟ مثال در جوزی آورد کلامن، کلامن فعل ثلاثی نداره از خودش، یا که صلاتن ای خودش فعل ثلاثی نداره. یه دیگه گفتیم حرفاش کم است، واسه این ای همه اصول فرق کردن همیشه که حرفای مصدر قطعی حرفای فعل که از جنسی خودش فعل داره برابر هستند. خب قسم ششمون اسم اشاره. اسم اشاره قطعی، یعنی که اسم اشاره با مصدر مباشر میاد، فهمو وقتی که مباشرتاً اومد در مصدر اومد در این حالت چی میشود؟ اسم اشاره نائب عن المصدر میشود. مثال آورده است که اتعامله تلك المعامله، تلك اسم اشاره و معامله مصدر است، اومد در مصدر اومد. ضربته هذا الضرب لانه كسلان. هذا ضرب، ضرب مصدر است، هذا اسم اشاره است، اومد در داخل ادرا اومد. دجا تلك را چی یکم گیشه گفتیم که تعامله تلك، دمجه تلك را چی اعراب میکنیم؟ میگم که اسم اشاره نائب عن المصدر مبنی فی محل نصب مفعول مطلق. المعامله دجا بدل ای اسم اشاره منصوب، برای که بعد اسم اشاره گفتیم که به الف لام صرف شود بدل اعراب کرده می شود. خب هذا ضرب همین خیلی اعراب می شود، شم اسم اشاره ایشم چی است؟ مصدر است و الف لام دوره بعد اسم اشاره بدل اعراب میکنیم هر دوش. خب هفتم الضمیر العائد الى المصدر، ضمیری که برمیگرده به مصدر. فهمو؟ مثال قرأت قراءة لم يقرأها غيري. همیجا یعنی که خوند میگه قرأت قراءة، خوندم خوندنی. لم يقرأها امی ها یعنی با چی میگرده؟ با قراءت. و منو قوله تعالی و همچنین آیت ذکر میکنه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خب در پایختش قویده را بایان کرده است، میگه فالضمیر فی یقرأها، یعنی که در بالا گفت که یقرأها، امی ها چی هست؟ عائدون الى مصدر قراءتان، از در بالا بایان کردیم. فالضمیر فی لا أعذبه اعید الى مصدر عذابا، عذابا یعنی از پیش شما دیگه بود، عذابا یعنی مصدر است و لذلك يعرب مفعولا مطلقا. به همین خاطر میگه اعراب کرده میشه مفعول مطلق. نه مفعول مطلق نه، تجا باید که بنویس که نائبا عن مفعول مطلق لانه يعود عليه، برای قبل برای نائب رفسه نه برای مفعول مطلق. خب قسم هشتمون، قسم هشتم چی است؟ مرادف است، یعنی که مفعول مطلق در جاش در جای مصدر چیش می آید؟ مرادفش می آید. خب مثال می آید که قمت وقوفا، امی وقوفا مرادف قمت است، به همین خاطر چی گفت؟ قمت وقوفا، جلست قعودا، جلسه قطعی قعود هر دش مرادف هستن. فرحت جذلا، عشت حیاتا سعیدا. فالوقوف مرادف و مماثل في المعنى للقيام. میگه وقوف مرادف است و مماثل است، یعنی مانند است در معنا با قیام و هکذا الباقی و همیگونه بقیه همش. خب دیجا قمت وقوفا، دیجا چخیل ایرام میکنیم وقوفا، نمیگیم که مفعول مطلق نائب عن المصدر، فهما؟ یعنی جلست قعودا، قعودا چی میگیم؟ مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب. خب موضوع دیگریمون اقسام مصدر های. مصدر از سه قسم کرده است، مصدر مره، مصدر هیئه و مصدر میمی. یکم مصدر مره، مره یعنی یک بار، یک مرتبه. یذکر لبیان عدد الفعل، ذکر کرده میشد برای بیان کردن عدد فعل، اما فعل چند بار انجام دادی. یکی یساق من ثلاثی مجردی على وزن فعلتون. خب ساخته می شود یا که استشقاق کرده می شود از فعل ثلاثی مجرد در وزن فعله. مثال سجده، سجده که گفتی یک تا، یک سجده در نظر داره. رکعه یک رکعه و ضربه یک ضربه و اکله. تقولو سجدت لله سجده تن و رکعت رکعه تن، سجده کردم برای الله یک سجده و رکوع کردم یک رکوع. و یساق من غیر ثلاثی مجرد به زیادت تا، و ساخته می شود از غیر ثلاثی، فهما؟ از غیر ثلاثی مجرد اما به زیادت چی؟ تا، فی آخری مصدره الاصلی، در آخری مصدری اصلیش. مثال کبر، فهما؟ کبر تکبیرون، تکبیرتون، فهما؟ خب سلم تسلیمون، تسلیمتون، تکبیرتون، تسلیمتون چی هست؟ مصدر مره، برای که ای غیر ثلاثی مجرد آخرش تا چی آورد؟ تا آورد. اذا کان مصدر الاصلی مختوما بتا، خب اگر که مصدر اصلی خودش تودش رو چیکار میکنه؟ فی اصل بنائه الذکر بعدهما يدل على العدد ككلمه واحده، در اصل بناش ذکر میشه بعد الذي يدل على عدد، یعنی اونی که دلالت میکنه به عدد، به مثل یک کلمه. فهمو؟ به مثالی ترجمت الكتاب ترجمه واحده، به خاطر که ترجمه خودش آخرش تا داشت، ای اصلی بودی، به همین خاطر چیکار میکنیم؟ در آخرش با واحده تن مانده. استراحت و استراحتن، استراحتن آخرش تا داره، چی میگیم؟ واحده تن. اقامت و اقامتن، فهما؟ ای تای آخر ای اصلی است، چی میگیم؟ واحده تن، فهما؟ خب، دویم چی است؟ مستر هیئه، یذکرو لیبا، یعنی هیئت الفعل و صفاته، برای هیئتش و برای صفاتش بیان کرده میشه. یساغ من ثلاثی المجرد على وزن فعله، خب استشقاق کرده میشه از ثلاثی مجرد در وزن فعله. مثالی چی؟ اکلتون و میشیتون و جلستون و قتلتون، یعنی روگردی یا اینکی نشستنی یا اینکی قتله، یعنی ذبح کردگی، قتل کردگی. مثال که اکل تو اکلت الجاعی، مثال خوردم خوردنی گشنوار. مشی تو مشیت الاسدی، راه کشتم راهگردی شیر. یعنی اما حیعت یا اینکه صفت چه بایدن کرد؟ صفت راهگردی چه خیل بود؟ اما حیعت چه خیل بود؟ مثال حیعت یعنی جوسه، فهما؟ یا اینکه شکل بگیم بهتره. مات میتتن حسنتن، یا که مات میتتن جاهلیتن، میار خوب میشید. من مات وليس في عنق بيعه مات ميته جاهليه، مگه دسته مسلم. خب یعنی که همو هیئت، شکلش، صفتش همو را بیان میکنه، فما در مصدر هیئه. و منه قول تعالی، خب آیه تذکر میکنه، فهو في عيشه راضيه، چه خل عيشه، چه خل زندگانی، راضيه. لا يساغ مصدر الحيئه من غير ثلاثي المجرد، ساخته نمیشود از غیر ثلاثی مجرد. در بالا مصدر مره رفتیم ساخته میشه، اما مصدر حیئه ساخته نمیشه. سه مصدر میمی، مصدر میمی هو ما کان فی اوله میم زائده، در اولش میایه میمی زائده میایه. يساغ من ثلاثي المجرد على وزنين، ای ثلاثی مجرد در دو وزن میسازه میشه. مفعیل، فهمو؟ وذلك اذا كان معتل الاول صحيح الاخر، اگر که معتل اول باشه، یعنی متلفا باشه، و صحیح آخر، صحیح آخر، فهمو؟ خب خیلی معتلا و صحیح ها را بفکرم چندی با تکرار کردیم، جوش نیست که دیگه با تکرار کنیم. مثال وعده، وعده موعیدون، فهمو؟ وعده گو. وقف موقفون، اسکاه. وضع موضعون، موضع جوی. این چه سه مصدر میمی است؟ تقول موعد الله حق، ای وعد الله حق. و تقول موقفك معي كان عظيما، ای وقوفك معي. یعنی که مصدر میمی ای دیگه مصدر چی فرق میکنه؟ در دلالتش بگیم در معنا قریب یک است، اما مصدر میمی قوی است، در معنا قوی است. بعد خیلی در سیاقتش هم فرق میکنه که باید با کسر نباشه، باید با دم با فتحه باشه، یه هم طرز ساختنش هسته، یعنی با کسر باشه ای مصدر میمی گرفته نمیشه. یعنی که عین فعل مضاریش باید که کسر نباشه. و منه قول تعالی و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها ایاه. خب اینجا موعدتین چه هسته؟ مستر میمی هسته. دویوم ای مفعل، یعنی که میگه و ذلك اذا لم یکن معتل الاول، باید که معتل اول نباشه، فهمو؟ لیس مثالا، نمیسال. مثال ضرب مضرب، خب نهج منهج، نجا منجات، قال مقالت. تقول نهجت منهج الصالحین وسلكت مسلكهم، وتقول الصدق منجات والكذب مفسدة. خب ای بابی چی باید مفعل چخه گرفته میشه؟ یعنی که وزنی شيء ما فعل. ويصاغ من غير ثلاثي المجرد على زينة اسم المفعول. أي غير ثلاثي مجاز غير ثلاثي مجرد در وزن زينة در وزن. در وزن چی ساخته می شود؟ در وزن مفعول. میم مضمومه و فتح ما قبل آخری. می دونید که مفعول را چیکار میکردیم؟ اولش میم مضمومه میکردیم و ما قبل آخر را فتحه میکردیم. مثال می که منقلبون و ممزقون در وزن مفعول میاد نه؟ و مختلفون و مجتمعون و مستقا و مدخل و مخرج. تقول مجتمع الطلاب خير اي اجتماعهم نگو اجتماع یک مجتمع گفت یعنی که اقوى میشه اینجا. وتقول مستقى الزرع يحييه اي سقي الزرع يحييه يعني آب دادن همو زرع همو زراعت زندش میکنه. ومنه قول تعالى يعني آيات ذكر میکنه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. تر میبینه که جای منقلب. خب و مزقناهم کل ممزق در اینجا ممزق. خب اعراب میگه که اکلتو اکلن. خب ایرا اعراب کرده بده همون خواندن برابر همشه فهمتو جیدن. خب فهمتو کل فهمی محلن اینا را همون خواندن برابر اعراب کرده بده. خب اکل مفعول مطلق منصوب علامت نصب الفتح الظاهره در بتین مفعول مطلق منصوب اینا را خیلی دمو خواندم بار همش اعراب کرده بودیم دیگر احتیاج به اینا نداریم. حوار می خونیم ترجمه کنیم ان شاء الله کلمه ناشو بیان میکنیم بنویسین حفظ کنیم. خب درس 11 است حوار بین مدرس و طلبه است. حامد میگه که قدوم من مبارکن یا استاذ. قدوم مبارک باشد ای استاد. متى قدمت من السفر؟ كي برغشتي السفر؟ مدرس ميكي بارك الله فيك الله ذات بركات بتيا قدمت بارحة أم ديرو زمدن. يا حمزة أغلق الباب إغلاقا. أي حمزة ميكا در خوب محكم كن وخفف سرعة المروحة وپست كن سرعة شمولتي أكره. حمزة ميكي اتکفی هذه سرعتو آیا کفایت میکند این سرعت؟ مدرس میکن لا لقد خففتها کل تخفیفی. مدرس میکن نه تماما آهستهش کردیم. اردتو ان تخففها بعض تخفیفی. من میخواستم که کمتر آهستهش کنی یعنی آهسته ترش بکنی. زیدها زیادتا طفیفتا کم زیادش کن. لقد قرأت درس الجديد قراءتين يوم الأربعاء. میگه بعد از اینکه خواندم درس نو را دو مرتبه روز چهارشنبه. اهتممت في القراءة الأولى بالإعراب. در قرائت اول خوانده توجه کردم به اعراب. و في أثناء القراءة الثانية شرحت لكم المفردات الجديدة شرحا وجيزا. و در هنگام قرائت دوم یعنی خواندن دوم مرتبه شرح دادم برای شما کلمه های نو را شرح کوتاه. خب وجیزا کوتاه میشنم. و قبل ان اشرح لكم الدرس شرحا مفصلا میگه پیش از اینی که من برای شما شرح بتم درس شرح مفصل یعنی با تفصیل اريد ان اسمع منكم الايات الوارده في هذا الدرس. من میخوام از شما تا اینکه بشنوان آیت های وارد شده را در این درس. فهاتوها پس آنها را بیارید یعنی که پس آنها را بخونید. مثل که میگه قل هاتو برهانکم این کنون صادقین دلیل های خودتان را بیارید اگر که صادق هستید یعنی اجابه آنه چسته که بخونید شما. خب حامد میخونه آیت اول میخونه و کلم الله موسی تکلیمه. الله سبحانه و تعالی با موسی علیه السلام به واسطه سخن کرد یعنی که سخن کرد سخن کردنی. آیت دیمه میخوانه و رتل القرآن ترتیلا. قرآن تلاوت کردی حروفش را آشکار ساز و آرامانه بخوان. خب علی میخوانه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. بدروسی که الله جل جلاله نزد فرشتگانش بر محمد صلی الله علیه و سلم سلام فرستاد و فرشتگانش در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای نیک میکنند. ای مؤمنان، بر پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات و حتما سلام بفرستید. خب اسامه میخوانه: فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. پس باید انسان کافیر به طعامی میخوردهش با دقت نظر کند آن طعام چگونه به وجود آمده است. همانا ما آب را که از اصل پیدایش طعام میباشد با نیرو و فراوانی از آسمان ریختیم. سپس زمین را با وسیله نباتات حکیمانه شکافتیم. خب حارس میخونه آیته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ای بندگانی مؤمن، از الله با اجرای امرش و پرهیز از نهیش بترسید و سخن راست و درست بگویید. اگر از الله ترسیده سخن راست و درست گویید، الله عملهایتان را اصلاح گردانیده آن را میپذیرد و گناهانت را محو ساخته و مقابل کردارهای بد با شما جزا نمیدهد. و هر کی الله جل جلاله و رسولش را اطاعت کند، پس وی بدون شک به کامیابی عظیم نائل گردیده است. خب حامید آیت می خوانه: الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده. هر یک زن و مرد زناکار مجرد را 100 تا زیانه بزنید. مجرد یعنی که شوهر نکرده باشه یا یعنی که زن نگرفته باشه. خب اسامه میخوانه آیت دیگری را: ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. و آن گونه که زنانی قبل از اسلام با مقصد جلب مردان بیگانه اندام و وسیله های حسنشان را آشکار میساختند، اندام و وسیله های جمال خیشتن را آشکار نسازید. مدرس میگه: یا احمدو، ای احمد. احمد میگه: لبیک یا استاذ، لبیک یا استاد. مدرس میگه: اتجلسو فی الفصل هذه الجلسه؟ آیا در صف همین گونه مینشینی؟ اجلس جلسه طالب العلم، بنشین نشستنی طلبه، یعنی مثل طالب علم بشین. احمد گفت که سمعا و طاعتا، شنیدم و اطاعت کردم. مدرس گفت که الان املی علیکم کلمات من الدرس املاء، حاضر برای شما املا میگیریم از کلمه های درس املای. فکتبو، بنویسید. اسامه میگه که مهلا یا استاذو لما نستعید، برای ما مهلت بده ای استاد، هنوز آماده نیستیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.